इस दिल में आग लगा देगा, ये भीगा हुआ बदन तेरा इस दिल में आग लगा देगा। आएगा बाटे जुल्फों का तो पागल तुझे बना देगा, पागल तुझे बना देगा। तुम्हारे हाथ ना आएगा।